Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μας παρακολουθείτε ζωντανά και από το ημεροδρόμος.gr. Μπαίνετε στο YouTube ημεροδρόμος και κάνετε εγγραφή. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και πάμε τώρα να δούμε γιατί οι άνθρωποι είναι υπήκοοι του θατσερικού σύμπαντος. Δεν μιλώ σε προσωπικό επίπεδο, ανεξαρτήτως προσώπων. Η πολιτική τους είναι τέτοια και όποιο πρόσωπο και αν κληθεί να την εφαρμόσει, σε αυτό το θατσερικό σύμπαν ανήκει. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Συρίγο, τον Υφυπουργό Παιδείας, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες εξήγησε στη Βουλή γιατί, λέει, δεν μπορούν να προσληφθούν καθαρίστριες. Καθαρίστριες. Πού? Στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Τι κάνουν οι καθαρίστριες? Καθαρίζουν. Και τι καθαρίζουν, εν προκειμένη περίπτωση? Το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Και όπως είπε λοιπόν ο κύριος Υπουργός, δεν γίνεται να προσληφθούν αυτές οι καθαρίστριες, καθότι το σύστημα, το θατσερικό, αυτό το οποίο προβλέπει, είναι 8 μήνες συμβάσεις. Άρα λοιπόν δεν γίνεται να προσληφθούν και να δουλεύουν 12 μήνα. Λύνεται όμως το πρόβλημα. Ξέρετε πώς λύνεται? Εάν οι καθαρίστριες φτιάξουν εταιρεία. Και κάλεσαν λοιπόν τις καθαρίστριες να πάνε να φτιάξουν εταιρεία. Να πάνε να φτιάξουν οίκε δηλαδή. Ως εκ τούτου λοιπόν θα αναλάβουν τη δουλειά του καθαρισμού ως εργολαβία. Και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν η ιδιωτική τους οικονομία μπορεί να πληρώνει σε 12μηνη βάση τον εργολάβο. Αυτόν ο οποίος είναι εργαζόμενος και καθαρίζει ως εργάτης το πανεπιστήμιο δεν μπορεί. Βέβαια υπάρχει η προϋπόθεση οι καθαρίστριες να έχουν και 40.000 ευρώ. Γιατί άμα δεν έχουν 40.000 ευρώ, τότε δεν μπορεί να δοθεί εγγύηση για να φτιαχτεί η οίκε. Καταλάβατε τώρα πώς μοιράζονται οι δουλειές στους εργολάβους. Για τους εργολάβους, όχι μόνο με τη σημερινή κυβέρνηση και με την προηγούμενη κυβέρνηση και με την προπροηγούμενη κυβέρνηση, λεφτά υπάρχουν. Για εργάτες και για εργαζόμενους δεν υπάρχουν. Είναι προφανές ότι οι άνθρωποι είναι απολύτως συνεπείς με αυτό που έλεγε ο Μητσοτάκης ήδη από το 2014, την προεκλογική περίοδο τότε, όταν έβγαινε στις τηλεοράσεις και έλεγε στις καθαρίστριες να γίνουν. Τι να γίνουν, πώς τους το είχε πει, να φτιάξουν επιχείρηση. Ναι, στον Ανικό είχε βγει Λάσκαρη, στον Χατζηνικολάου. Άμα θέλετε λοιπόν να δουλεύετε, θα φτιάξετε εταιρεία. Αλλά για να έχετε εταιρεία πρέπει να έχετε κεφάλαιο. Άρα λοιπόν, όποιος έχει κεφάλαιο, μπορεί να έχει εταιρεία η οποία είναι σε ταραβέρι με το δημόσιο, να σας παίρνει εσάς που είστε τι, μισθωτοί εργάτες, να σας δίνει 3,60 και αυτός να παίρνει 12 μήνες από το δημόσιο, ως εργολάβος όμως. Πάμε τώρα στο επόμενο, στην επόμενη σελίδα του θατσερικού σύμπαντος. Τι έχουμε εδώ και δύο χρόνια στην ανθρωπότητα? Εδώ και δύο χρόνια στην ανθρωπότητα έχουμε πανδημία. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της πανδημίας? 6 εκατομμύρια νεκροί. Ποιο είναι το συμπέρασμα της πανδημίας? Το συμπέρασμα της πανδημίας είναι ότι αν δεν έχεις δημόσιο σύστημα υγείας, δεν μπορείς να πας παραπέρα. Καθόλου. Αυτό επιβεβαιώνεται στην Ελλάδα. Μα είναι προφανές ότι επιβεβαιώνεται στην Ελλάδα. Στη χώρα μας λοιπόν έχουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας το οποίο ψυχοραγεί και στέκεται στο ύψος που στέκεται λόγω ακριβώς του ηρωισμού των γιατρών, των νοσηλευτών, των εργαζόμενων στο δημόσιο σύστημα υγείας. Και αυτοί λοιπόν εν μέσω πανδημίας τι κάνουν? Αυτοί λοιπόν εν μέσω πανδημίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι το νέο ΕΣΥ, λέει, εφημισμός, εθνικό σύστημα υγείας που σχεδιάζουν, θα έχει, λέει, χειρουργία με πληρωμή από τους ασφαλισμένους. Θα στήσουν, λέει, απογευματινά χειρουργία με συμμετοχή του ασφαλισμένου και με συμβάσεις, λέει, των νοσοκομείων με ιδιώτες γιατρούς, αντί τι? Αντί της ενίσχυσης, βεβαίως, του δημόσιου συστήματος υγείας με μόνιμες προσλήψεις, και αυτά τα προανήγγειλε ο Πλεύρης, ο κύριος Υπουργός, ο Θανάσης, του Υπουργός Υγείας, τα προανήγγειλε εν μέσω πανδημίας. Εν μέσω πανδημίας λοιπόν η κυβέρνηση όχι μόνο αρνείται με κάθε τρόπο τις μόνιμες προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα και στη διαχείριση της πανδημίας. Σήμερα έχουμε ακόμα 90 νεκρούς, υπενθυμίζω. Αλλά αυτό το οποίο κάνει είναι η περαιτέρω εμπορευματοποίηση του τομέα της υγείας, της δημόσιας υγείας. Το δήλωσε, επαναλαμβάνω, αυτό ο Πλεύρης σήμερα στον Αντένα. Καθότι λοιπόν η κυβέρνηση ετοιμάζει την είσοδο ιδιωτών γιατρών στο ΕΣΥ και θα έχουμε λοιπόν διενέργεια, λέει, απογευματινών χειρουργείων στα δημόσια νοσοκομεία επί πληρωμή από τους ασφαλισμένους. Ναι, και με τα κενά τι γίνεται, δεδομένου ότι υπάρχουν χιλιάδες κενά σε ό,τι αφορά τη στελέχωση του τομέα υγείας, κενά τα οποία πολλαπλασιάζονται με αυτή την κανιβαλική πολιτική σε ό,τι αφορά τους γιατρούς και τους εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία με το μέτρο της αναστολής. Όπως είπε λοιπόν ο κύριος Υπουργός, αυτοί οι ιδιώτες οι οποίοι θα εισέλθουν στο δημόσιο σύστημα υγείας θα παρέχουν, λέει, τις υπηρεσίες στο εθνικό σύστημα με τη μορφή part-time και ως εκ τούτου λοιπόν θα καλύψουν τα κενά. Καταλάβατε, οι part-time ιδιώτες μπορούν να καλύψουν τα κενά. Οι μόνιμες προσλήψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας τι είναι? Μας το έχει πει ο Σκέρτσος αυτό. Πολυτέλεια. Και τι είναι αυτό που μας έχει πει τώρα ο Σκέρτσος? Θατσερισμός. Αλλά ξέχασα, οι άνθρωποι είναι απολύτως συνεπείς, διότι ο προηγούμενος Υπουργός Υγείας που τώρα έχει γίνει αναπτύξιος φώναζε και διαδήλωνε και ούρλιαζε, τσιχτά βέβαια, ότι είναι μνημονιακότερος του Τόμσεν. Πότε το έλεγε αυτό? Όταν έκλεινε 7-8 νοσοκομεία το 2013. Και ας έρθουμε τώρα σε αυτό το οποίο καίει τα μπατζάκια μας. Ξέρετε, σε μέσες τιμές, αυτή τη στιγμή η βενζίνη στη χώρα, η αμόλυβδη, είναι 1,9. 1,9. Στις μισές περιοχές της Ελλάδας είναι πλέον πάνω από 2 ευρώ. Και την ώρα λοιπόν που καίγονται οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί, έχουμε το μεν έναν να βγαίνει και να δηλώνει ότι όποιος έχει αυτοκίνητο είναι πλούσιος, το θυμόσαστε αυτό. Άρα λοιπόν, λέει, δεν θα πάρουν μέτρα σε ό,τι αφορά τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και το ΦΠΑ επάνω στα καύσιμα, διότι αυτό θα ήταν άδικο και αντιλαϊκό σε σχέση, λέει, με τους συνταξιούχους που δεν έχουν αυτοκίνητο. Ξέρετε βέβαια τώρα πόσο τους αγαπάνε τους συνταξιούχους, έτσι τους έχουν κόψει 12 φορές τις συντάξεις. Αλλά με εκείνο το επιχείρημα ότι όποιος έχει αυτοκίνητο είναι πλούσιος, άρα λοιπόν θα τον επιδοτήσουν τάχα μου τον πλούσιο που έχει αυτοκίνητο και ως εκ τούτου γι' αυτό το λόγο δεν κόβουν τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Την ώρα λοιπόν που έχει πάρει φωτιά το σύμπαν σε σχέση με τα καύσιμα, την ώρα του χαμού, αυτοί τι έρχονται να κάνουν? Αυτή την ώρα του χαμού λοιπόν με τον προϋπολογισμό τον οποίο ψήφισαν τον Δεκέμβρη του 2021 για το 2022, έχουν αυξήσει κατά 500 εκατομμύρια τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Και από τα 6,5 δισεκατομμύρια τους έχουν πάει στα 7 δισεκατομμύρια. Αλλά δεν έχουν λεφτά, λέει, για να κόψουν τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, διότι κάτι τέτοιο θα έβαζε σε δοκιμασία την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Για να μιλήσουμε τώρα λοιπόν επί προϋπολογισμού. Τι είναι ο προϋπολογισμός? Για ποιον φτιάχνεται ο προϋπολογισμός? Και γιατί όταν είναι να δώσουν λεφτά στους ολιγάρχες φίλους τους μπορούν να κάνουν αναθεωρήσεις του προϋπολογισμού? Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτός ο προϋπολογισμός λοιπόν προκύπτει ότι για κάποιους είναι φτιαγμένος. Όταν μέσω του προϋπολογισμού έχουν τη δυνατότητα να δώσουν 1 δισεκατομμύριο τουλάχιστον στους καπιταλιστές, ολιγάρχες, εργοδότες, βιομήχανους, γιατί τους κόβουν τις ασφαλιστικές εισφορές, εκεί έχουν τη δυνατότητα να κάνουν παρεμβάσεις. Στα 9 δέκατα του πληθυσμού που τους αφορά η έκρηξη των τιμών στα καύσιμα, εκεί δεν γίνεται, γιατί θα βάλουμε σε δοκιμασία την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Και για τα συμφέροντα τίνος πρέπει να εκτελεστεί ο προϋπολογισμός. Για παράδειγμα, έχω υπόψη μου ότι διαφημίζουν το τελευταίο διάστημα πως θα πάνε, λέει, ακούσατε, θα πάνε, λέει, να προπληρώσουν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ξέρετε, είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου, μετά το σκύλο. Είναι αυτό που φέρανε το 2010 για να διαλύσει την Ελλάδα με την τεχνογνωσία την οποία είχε. Και τώρα λοιπόν για να αποδείξουν ότι είναι τα καλύτερα παιδιά της Δύσης, για να αποδείξουν ότι είναι καλοπληρωτές με τα λεφτά των άλλων, ποιον άλλον, εσείς είστε οι άλλοι, λένε θα πάνε και θα προπληρώσουν, λέει, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προσέξτε, καταβάλλοντας 7,1 δισεκατομμύρια ευρώ. 7,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να πάνε να προπληρώσουν λοιπόν, καλά, προσπερνάμε την κουβέντα γιατί να πληρώνουν τα αρπακτικά, διότι είναι μέλη της αρπακτικής κοινότητας, γι' αυτό πληρώνουν τα αρπακτικά. Αλλά την προσπερνάμε αυτή την κουβέντα. Πάμε τώρα στην προπληρωμή των αρπακτικών. Για να πάνε λοιπόν να προπληρώσουν τα αρπακτικά, έχουν 7,1 δισεκατομμύρια και μάλιστα αν δεν έχουν, τι λένε, θα πάνε λέει να τα πάρουν από τα ταμιακά διαθέσιμα των 38 δισεκατομμυρίων. Ξέρετε ποια είναι τα 38 δισεκατομμύρια διαθέσιμα? Είναι τα ματωμένα πλεονάσματα που έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός με τον ιδρώτα του, με την ανεργία του, με το κόψιμο των μισθών σου, με το κόψιμο των συντάξεών του. Και αυτοί λοιπόν για να πάνε να προπληρώσουν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα πάνε και θα αρμέξουν, λέει, από εκεί 7 δισεκατομμύρια. Αλλά για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και για το ΦΠΑ 24% στα καύσιμα, αυτό δεν αφορά τους εφοπλιστές, εκεί είναι 0 οι φόροι. Εντάξει, για τους υπόλοιπους μιλάμε. Για αυτά δεν έχουν οι άνθρωποι. Έχουν όμως καταπληκτικούς τεχνοκράτες, διότι είναι από το Harvard αυτοί και φτιάχνουν προϋπολογισμούς όπως τα έχουμε πει. Εάν μπείτε λοιπόν στους προϋπολογισμούς της τελευταίας δεκαετίας, δωδεκαετίας, ξέρετε τι θα δείτε. Θα δείτε λοιπόν ότι το διάστημα από το 2010 έως το 2022 τα λαϊκά στρώματα έχουν καταβάλει περίπου 350 δισεκατομμύρια σε φόρους. Πόσο έχει καταβάλει το μεγάλο κεφάλαιο, οι ανώνυμες εταιρείες, οι μπρούκλιδες, 20 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια, αυτοί που εσείς που έχετε αυτοκίνητο και είσαστε πλούσιοι, όπως λέει ο κύριος αναπληρωτής υπουργός οικονομίας, έχετε καταβάλει 17 φορές περισσότερους φόρους από τις μεγάλες επιχειρήσεις σε αυτή την ώρα. Και το ερώτημα είναι πού πάνε αυτά τα λεφτά. Πηγαίνουν στην υγεία που τώρα θα βάλει ιδιώτες μέσα ο κύριος Πλεύρης και υπάρχουν αραδιασμένα ράτζα δεξιά και αριστερά σε περίοδο πανδημίας? Μήπως πηγαίνουν στην παιδεία, εκεί που τα παιδιά κάνουν μάθημα σε συμπτύξεις τάξεων και έφτασαν να κάνουν νόμο για να κάνουν τα 20 παιδιά 30 μέσης τάξης εν μέσω πανδημίας? Πού τα πάνε? Τα πάνε τουλάχιστον για να παίρνουν εχιονιστικά για να μην βουλιάζει η Αττική Οδός όταν πέφτει χιόνι? Πού πάνε αυτά τα δισεκατομμύρια των φόρων που πληρώνει ο ελληνικός λαός? Μήπως πηγαίνουν σε υποδομές για να έχουν ρεύμα εκείνες οι 200.000 οικογένειες που έμειναν χωρίς ρεύμα την ημέρα του χιονιά? Σε αυτές συνθήκες λοιπόν είναι που βγαίνουν και πουλάνε χαρβαρδιλίκι και πουλάνε τεχνοκρατηλίκι. Α, δεν μπορούμε, δεν γίνεται να κόψουμε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Ξέρετε τι σημαίνει ειδικός φόρος κατανάλωσης εδώ στην Ελλάδα? Σημαίνει ότι η μισή τιμή του καυσίμου είναι φόροι, φόροι και φόροι. Και επειδή αυτοί είναι και κουβαρντάδες, όπως έχουμε πει, με τα λεφτά των άλλων δηλαδή, είπαμε ποιοι είναι οι άλλοι. Εσείς είστε οι άλλοι. Εμείς είμαστε οι άλλοι. Την ώρα λοιπόν που ο ελάχιστος ειδικός φόρος κατανάλωσης ανά λίτρο βενζίνης είναι 0,36 ευρώ στα πλαίσια της αγαπημένης τους Ευρωπαϊκής Ένωσης, 0,36, εδώ στην Ελλάδα πόσο λέτε το έχουν βάλει? 0,7. Το διπλάσιο δηλαδή. Όταν η Γερμανία έχει 0,65, όταν η Ισπανία έχει 0,50, όταν ο μέσος όρος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 0,56, αυτοί εδώ του Χάρβαρτ, οι μπρούκλιδες, αυτοί που λένε ότι όποιος έχει αυτοκίνητο είναι πλούσιος, το έχουν βάλει 0,7, διπλάσιο δηλαδή, από το ελάχιστο που θα μπορούσαν να. Και με αυτόν τον τρόπο τι ακριβώς κάνουνε? Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν βουτάνε 760 εκατομμύρια το χρόνο μέσω των ειδικών φόρων κατανάλωσης από την αμόλυβδη. Βουτάνε 1 δισεκατομμύριο 300 εκατομμύρια από το πετρέλαιο κίνησης. Βουτάνε και άλλα 500 εκατομμύρια από το πετρέλαιο θέρμανσης. Και σε αυτά προσθέστε τώρα και το 24% του ΦΠΑ. Αλλά δεν μπορούν, λέει, οι άνθρωποι να μειώσουν τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, πόσο μάλλον να τους καταργήσουν. Έχει κάνει το ΚΚΕ καμιά δεκαριά τροπολογίες και ερωτήσεις στη Βουλή για την κατάργησή τους, την πλήρη κατάργησή τους. Δεν γίνεται όμως. Α, δεν γίνεται, διότι σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε προβλήματα με τα έσοδα του προϋπολογισμού, τα οποία πόσα τα υπολογίσαμε, γύρω στα 2,5 με 3 δισεκατομμύρια. Ναι, αλλά 7,1 δισεκατομμύρια έχουν να βγάλουν από την κολότσεπη για να τα πάνε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Α, και μετά έχουμε και τους άλλους, τους αριστερούς τώρα, του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Οι οποίοι τι λένε? Α, λέει, ξέρετε, ναι, υπάρχει ακρίβεια, υπάρχουν ανατιμήσεις. Πολύ κακό πράγμα αυτό με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Είναι πολύ άσχημο πράγμα αυτό. Και εμείς λοιπόν που είμαστε αριστεροί, ο ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε όμως και νουνεχείς. Διότι δεν είμαι θα λαϊκιστές, σιγά τώρα, τι θα είμαι θα. Λαϊκιστές του τύπου σε ένα νόμο με ένα άρθρο, θα τα κάνουμε όλα αυτά. Αυτά τα κάναν άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν τώρα, επειδή γίναμε νουνεχείς. Γι' αυτό λοιπόν τι λέμε, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η παρέμβαση, λέει, να μην είναι η πλήρη κατάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης και του ΦΠΑ, της ληστείας του κερατά δηλαδή, για ένα διάστημα. Για ένα διάστημα, βρε παιδιά. Μόνο για ένα διάστημα. Έτσι, μέχρι να περάσουμε τον κάβο. Και όχι η κατάργηση, μέχρι κάποια όρια, όσο επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλάβατε τώρα γιατί αριστεροσύνη μιλάμε και αυτονών. Στο μεταξύ, βέβαια, την ώρα που δεν μπορούν να πάρουν μέτρα για το γεγονός ότι έχει πιάσει φωτιά ο κόλλος μας όταν πηγαίνουμε στα πρατήρια, στα βεζινάδικα, μπορούν όμως να φέρουν στον προϋπολογισμό, όπως και κάνανε εν μέσω πανδημίας, ένα προϋπολογισμό ο οποίος εκτινάσει τα συνολικά ποσά των φόρων στα 49,5 δισεκατομμύρια, δηλαδή 4,1 δισεκατομμύρια αυξημένα σε σχέση με το 2021. Ξέρετε, τα 2 δισεκατομμύρια από αυτά, τα παραπανίσια, από πού προέρχονται? Μα προέρχονται βεβαίως από αυτό που δεν μπορούν, λένε, να μειώσουν. Από τι δηλαδή? Από ΦΠΑ. Από τι δηλαδή? Από τη μεγαλύτερη ληστεία, η οποία φορτώνεται στη λαϊκή κατανάλωση μέσω των έμεσων φόρων. Αυτό είναι το θατσερικό τους σύμπαν, το οποίο υπηρετούν όλοι όσοι κινούνται σε όλες τις παράλληλες λωρίδες της ίδιας κατεύθυνσης. Και ποια είναι η κατεύθυνση? Η κατεύθυνση είναι η υπεράσπιση των λόμπι, η υπεράσπιση των οικονομικών συμφερόντων. Θυμηθείτε τι μας έλεγε προχτές εδώ ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΗ, ο κύριος Παναγιωτάκης, γιατί η Ελλάδα είναι πρώτη σε ό,τι αφορά τις τιμές στην ενέργεια. Γιατί υπάρχουν εκείνα τα λόμπι, τα προσδιορίσε κιόλας, του φυσικού αερίου, των παρόχων ιδιωτών ενέργειας, των εφοπλιστών που μεταφέρουν το υγροποιημένο αέριο. Και ως εκ τούτου λοιπόν έχει φτάσει η Ελλάδα σε συνθήκες παγκόσμιας κρίσης να εισάγει το 50% της ύλης για την ενέργεια της χώρας. Κάποιος κονομάει από όλη αυτή την ιστορία. Στο μεταξύ, είναι η τέταρτη μέρα από την Παρασκευή που ξέσπασε η φωτιά στο πλοίο και φαίνεται ότι είμαστε μπροστά σε μια νέα τραγωδία. Είναι πολύ οδυνηρό να το λες αυτό, πολύ δε περισσότερο για τις οικογένειες των ανθρώπων οι οποίοι ελπίζουμε να είναι εγκλωβισμένοι, για τις οικογένειες των ανθρώπων οι οποίοι αγνοούνται. Έχουμε 10 ανθρώπους από την Παρασκευή που ξέσπασε η πυρκαγιά στο πλοίο να αγνοούνται. Έχουμε μία αδιανόητη συμπεριφορά από τις κρατικές υπηρεσίες και βεβαίως από την εταιρεία, το πόσο συντονισμένες είναι αυτές οι ενέργειες και το πόσο με τρόπο διαφανή η εταιρεία έχει χειριστεί την όλη ιστορία, θα σας πω ένα μόνο πράγμα. Εδώ ανεβοκατέβαινε ο αριθμός των αγνοουμένων όλες αυτές τις μέρες. Ανεβοκατέβαινε καθώς υπήρχαν άνθρωποι που δεν ήταν καταγεγραμμένοι πουθενά. Και όλοι γνωρίζουμε, το παρακολουθήσαμε και ειδησογραφικά, να επικρατεί για ώρες και μέρες η εκτίμηση αρχικά ότι οι αγνοούμενοι ήταν 11. Μετά απεγκλωβίστηκαν δύο άνθρωποι που ήταν παγιδευμένοι, ξαναγυρίσαμε στον αριθμό που ήταν 9. Μετά πήγαμε 12, μετά 10. Δεν είναι και αυτό από μόνο του ένα στοιχείο. Θα επανέλθουμε όμως, διότι τα όσα καταγγέλλονται είναι ενδεικτικά ενός επαναλαμβανόμενου δράματος που θυμίζω το είχαμε ξαναζήσει πριν από 8 χρόνια και ήταν με το Atlantic το 2014. Λοιπόν, έλεγα ότι η τραγωδία όπως εξελίσσεται από τα ξημερώματα της Παρασκευής με την πυρκαγιά στο πλοίο, στο πλοίο του Ιταλού μεγαλοεφοπλιστή του Γκριμάλντι, συνιστά όπως όλα δείχνουν επανάληψη εκείνου του φρικιαστικού, του εγκληματικού έργου που είχαμε δει στην ίδια περιοχή το 2014 με το πλοίο Norman Atlantic. Σε εκείνο το πλοίο, θυμίζω, επίσημα είχαν χάσει τη ζωή τους 11 άνθρωποι. Είχαν κηρυχτεί οριστικά αγνοούμενοι 16 και επιπλέον 6 μετανάστες που δεν ταξίδευαν με εισιτήριο. Από τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής προκύπτει ότι υπάρχουν ακόμα 10 άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι και σύμφωνα με τις πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν τόσο μέσα από το πλοίο, τις οποίες δημοσιοποιούν τα ναυτεργατικά σωματεία, αλλά και από τις δηλώσεις των επιβατών, προκύπτει ότι υπήρχαν παρανομίες κατά εξοργιστική παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας. Έστελναν, στην πραγματικότητα έστελναν, τώρα πάνε να ενοχοποιήσουν τα ίδια τους τα θύματα, τους οδηγούς, να κοιμούνται στα αυτοκίνητά τους στο χώρο του γκαράζ Και το σημειώνω για αυτό γιατί οι μόνοι που δεν έχουν ευθύνη γι' αυτό είναι οι εργαζόμενοι οδηγοί, και η αιτία πρέπει να αναζητηθεί στις κάκιστες, όπως καταγγέλλονται, συνθήκες ενδιέτησης, την κατάσταση δηλαδή στην οποία βρίσκονται οι καμπίνες, στα πανάκριβα εισιτήρια, στην μη επάρκεια των καμπινών, στις συνθήκες της στίβαξης μέσα σε καμπίνες εν μέσω πανδημίας 3 και 4 ατόμων. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο κύριος Μινάς Δερμάτης, είναι ο πρόεδρος του Συνδικάτου των Επαγγελματιών Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων. Κύριε Δερμάτη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Βογιόπουλε, καλησπέρα στους ακροατές του Ρίας. Ποια είναι η πληροφόρηση που έχετε για την κατάσταση στην οποία βρέθηκαν οι συνάδελφοί σας στο πλοίο? Τι εικόνα έχετε εσείς? Η εικόνα ήταν η γνωστή και συμβαίνει χρόνια, αναφέρεται για το Atlantic, ίδιες καταστάσεις, ένα ακριβές αντίγραφο του τότε ατυχήματος με το σημερινό. Όπως είπατε και όπως έχουμε καταγγείλει από το 2017, και αν όντως είχε ερευνηθεί, είχε δημοσιοποιηθεί οι τότες καταγγελίες του Συνδικάτου μέσω των οδηγών που στάλθηκαν σε αυτό, ίσως να είχαν διορθωθεί λίγο τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι ό,τι καταγγείλαμε τότε και ό,τι καταγγείλαμε στο τελευταίο δελτίο είναι σε απόλυτη ισχύ. Έχω η εταιρεία υπόψη, απάντησε σε εμάς με μια ανακοίνωση ότι είμαστε ανακριβείς. Εντάξει, βρήκε ένα ορθογραφικό λάθος των 25 ωρών, ενώ είναι 11-12 ώρες. Το ταξίδι εννοείται. Ναι, το ταξίδι, ναι. Γιατί είναι πρίδεση και μπάρι, 13 ώρες το ανώτερο. Αναφέρθηκε ότι το πλοίο της είναι οχηματαγωγό επιβατικό. Εμείς λέμε ότι είναι ρορό ή ρόπαξ. Αυτό είναι βέβαια θέμα Υπουργείου Ναυτιλίας και των αρμύδων υπηρεσιών να μας απαντήσουν αν είναι το πλοίο οχηματαγωγό επιβατικό, διότι από ό,τι γνωρίζουμε, μια και εμείς δουλεύουμε στα πλοία, τα οχηματαγωγά επιβατικά δεν έχουν κατάμπαρα φορτηγών. Έχουν μόνο κατάμπαρα επιβατικών για ταχύ αυτοκίνητο. Να μας πει, εμείς απαντήσαμε και είπαμε ότι αν είναι ρόπαξ έχει το δικαίωμα να παίρνει επιβάτες, αλλά σε περιορισμένο αριθμό, εφόσον οι οδηγοί έχουν την προτεραιότητα. Αν είναι οχηματαγωγό, σκέτο, δεν μπορεί να έχει επιβάτες. Έχει μόνο οδηγούς. Από την άλλη, όπως είπατε και εσείς, τα ναυτεργατικά σωματεία μίλησαν για μείωση πληρώματος. Και αυτό σημαίνει, έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό των εταιριών. Στην ανακοίνωσή σας, κύριε Δερμάτη, θέτεται μια σειρά από ερωτήματα. Π.χ. αν λειτουργήσαν τα μέσα πυρόσβεσης στα γκαράζ του πλοίου, αν λειτουργήσαν οι ανιχνευτές καπνού, αν το πλοίο ήταν υπέρβαρο. Έχουν δοθεί απαντήσεις στο συνδικάτο σας σε αυτά τα ερωτήματα? Το 17 που έγινε τότε καταγγελία και μετά γίνηκαν και άλλες οι οποίες χαθήκαν στη διαδρομή, δεν ξέρω που είναι. Μας ήρθε μια απάντηση από το Υπουργείο ότι στην Οικουμενίτσα γίνηκαν κάποιοι ελέγχοι σε αυτά τα πλοία, αλλά τα βρήκαν σχεδόν τέλεια. Το θέμα είναι, κύριε Μπογιόπουλε, ότι αν λειτουργούσαν η περίχνευση και η πυρόσβεση, μια και η φωτιά τελικά ξεκίνησε από το δεύτερο κεντρικό γκαράζ του πλοίου, τότε θα λειτουργούσαν τα ντρες. Τα ντρες είναι τα κανονάκια που είναι στην οροφή του γκαράζ, ανά 1-1,5 μέτρο απόσταση, και πετάνε το νερό σε στυλ βεντάλιες. Αν λοιπόν ο αισθητήρας έδειχνε διαφορετική θερμοκρασία από το όριο που έχει το γκαράζ, τότε θα έπρεπε να ενημερώσει τη γέφυρα, και η γέφυρα να ενημερώσει τη μηχανή ώστε να βάλει μπροστά τις αντλίες, αν δεν παίρνουν αυτόματα. Αν δουλεύανε λοιπόν τα ντρες, επειδή έχουμε πέσει σε επιθεωρήσεις εδώ στο δικά μας επιβατικά οχηματαγωγά και ξέρουμε πως λειτουργούν αυτά, ρίχνουν τόνους νερό σε πολύ γρήγορο χρόνο, οπότε δεν θα έχει ξαπλωθεί καμία φωτιά. Πείτε μου κάτι, επειδή πέρα από το τι λένε τα χαρτιά και πέρα από τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι έλεγχοι, αν και εδώ υπάρχουν σοβαρά ζητήματα, γιατί εδώ τουλάχιστον βλέπω και σε ανακοινώσεις των αυτεργατικών σωματείων αλλά και σε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Ριζοσπάστη, ότι ο έλεγχος στον οποίο αναφέρεται η εταιρεία μάλλον δεν τα βρήκε όλα καλά, παρά το γεγονός ότι της δόθηκε το δικαίωμα του απόπλου. Αλλά θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά, γιατί θα έχουμε μαζί μας και τον κύριο Αντωνόπουλο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης των Μηχανικών. Θέλω να υπάρχει εμπειρία πέρα από αυτά τα οποία λέγονται και πέρα από αυτά τα οποία γράφονται. Και εσείς ως οδηγοί, ως επαγγελματίες, ως άνθρωποι που είστε στην πραγματικότητα μισή ναυτικοί είστε, γιατί το μισό σας χρόνο τον περνάτε στη θάλασσα. Ναι, οι οδηγοί των διεθνών μεταφορών μισή ναυτικοί και οι υπόλοιποι οδηγοί ναυτικοί χωρίς πλοία στην ξηρά. Η εμπειρία σας λοιπόν. Μεταφορά. Η εμπειρία σας. Ποια είναι? Έχω υπόψη μου αυτά τα οποία ήταν συγκλονιστικά πραγματικά, τα οποία κατήγγειλε η γυναίκα, η κυρία Μπεκιάρη, ενός συναδέλφου σας. Όπως τα είπε η κυρία Μπεκιάρη. Μίλησε για πλωτό Auschwitz. Κοιτάξτε, σας το είπα, είναι θέμα ανταγωνισμού. Είναι μια φθηνή γραμμή. Δεν είναι ακριβή η γραμμή για την μεταφορά, κόστος μεταφορά. Είναι το μισό, η τιμή είναι η μισή κάτω από τις άλλες εταιρείες. Έχει μεγάλη διαφορά αυτό, κύριε Μπογιόπουλε. Αν ένα εισιτήριο κάνει 700 ευρώ, εκεί μπαίνεις με 350 ευρώ. Είναι μεγάλη. Πάμε αλλού. Όσο αφορά τις καμπίνες, επειδή υπάρχουν και άλλες καταγγελίες και από άλλα πλοία, ειδικά το καλοκαίρι που βάζουν επιβάτες παραπάνω και δεν φτάνουν οι καμπίνες, αναγκάζουν, έχουμε ανεβάσει τα βίντεο, τα έχουμε τα βίντεο, βάζουν τους οδηγούς να κοιμούνται σε αεροπορικές θέσεις. Ένας οδηγός που έφυγε, ας πούμε, από την Αλεξανδρούπολη για να έρθει στην Οικουμενίτσα μέσα Εγνατίας, πρέπει να κοιμηθεί τουλάχιστον 11 ώρες, 9 ώρες για να συνεχίσει άλλα 1500 χιλιόμετρα. Όταν το βάζεις εσύ σε μια αεροπορική θέση γιατί δεν έχεις καμπίνες ή γιατί θέλεις να εξυπηρετείς επιβάτες και είναι λιγότερες οι καμπίνες από τους επιβάτες σου, άρα πρέπει να πάρεις από τους οδηγούς, τότε αυτός ο οδηγός θα αναγκαστεί να κοιμηθεί στο φορτηγό του. Είναι απλά τα πράγματα. Εσείς αυτό που επιβεβαιώνετε... λένε ότι δεν το γνωρίζουμε, απαγορεύεται το σόλαρ και αυτό όλα αυτά. Θέλω να ρωτήσω, επιβεβαιώνετε εσείς και ως συνδικάτο την καταγγελία της κυρίας Μπεκιάρη ότι οι οδηγοί προχωρούσαν επανειλημμένα σε διαμαρτυρίες για τις συνθήκες στις καμπίνες και η απάντηση των αρμοδίων του πλοίου ήταν αυτό είναι το πλοίο, άμα σας αρέσει αλλιώς πηγαίνετε στα φορτηγά σας να κοιμηθείτε? Κοιτάξτε, εμείς επιβεβαιώνουμε ότι οι καμπίνες είναι έσχος. Δεν τηρούν τις προϋποθέσεις διαβίσεις, είναι μέσα στα ζωήθια, μέσα στους κοριούς. Την απάντηση ότι αν δεν σας κάνει μην μπαίνετε μέσα, δεν την έχουμε ακούσει, αλλά και δεν μας εκπλήσει ότι μπορεί να έχει υποθεί και μάλλον έχει υποθεί, διότι ως ελεύθερη αγορά και ανταγωνισμός σου λέει άμα θέλεις μέσα, άμα θέλεις πήγαινε το άλλο που είναι 800 ευρώ ακριβότερο. Είναι ακριβές αυτό το οποίο καταγγέλλεται, ότι ακόμα και η ΕΜΑΚ προσπαθώντας να μπει στον καράζ, οι άνδρες μπαίνουν έρποντας γιατί δεν υπάρχει χώρος να περάσουν ανάμεσα στα αυτοκίνητα, όταν υποτίθεται ότι θα πρέπει να υπάρχει χώρος τέτοιος ώστε να είναι ελεύθερη η διακίνηση. Φυσικά. Δηλαδή και τα βίντεο, αν θα δείτε που κυκλοφορήσαν, ας πούμε, τα ξέρουμε από πρώτο χέρι αυτό που λέμε λαϊκά, θα δείτε ότι τα αυτοκίνητα έχουν απόσταση 10 πόντων, καθρέφτη με καθρέφτη. Κανένας δεν μπορεί να περάσει, μόνο από το πλάι των αυτοκινήτων, δηλαδή από τους μπουλμέδες που λέμε, από τα πλευρικά του πλοίου. Ό,τι είναι στο κέντρο δεν μπορεί να περάσει κανένας. Και αν υπήρχαν εγκλωβισμένοι οδηγοί στον καράζ, αν τα αυτοκίνητα είχαν την απόσταση των 70-80 πόντων ώστε να ανοίγει η πόρτα, με το που εκδηλώθηκε η φωτιά, θα είχαν κατεβεί και θα είχαν βγει στο απάνω καράζ. Λογικά, ελπίζω να μην έχει εκδηλωθεί παντού η φωτιά στον καράζ και να υπάρχουν άκρευτα αυτοκίνητα. Και εκεί να είναι και οι οδηγοί, επειδή έχουν και κυλερό, έχουν τα ψυγιάκια τους και ίσως να μπορούσαν να διατηρηθούν μερικές μέρες παραπάνω. Αν όμως αυτή είναι η διαφορά μας, ότι και να θέλουν να φύγουν δεν μπορούν. Δηλαδή θα έπρεπε να έχουν ένα σφυρί μέσα στο αυτοκίνητο και να σπάσουν όλα τα τζάμια των παραθύρων ώστε να φτάσουν στον πολυμό και να κατεβούν από εκεί. Έχουμε δηλαδή βίντεο που μπαίνει ο οδηγός από το παράθυρο μέσα. Και φαίνεται και στο τελευταίο βίντεο στο τρίτο ντεκ, που τα αμάξια είναι 10 πόντους. Κύριε Δερμάτη, να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Συνδικάτο, έχετε κάποια ενημέρωση για το που βρίσκονται οι έρευνες αυτή την ώρα? Όχι. Πόσοι άνθρωποι είναι? 10 οι άνθρωποι, το επιβεβαιώνετε? 10, ένας νεκρός οδηγός. και 10 γαλλόγουμε. Δύο οδηγοί, δύο Έλληνες, δεν ξέρω ακριβώς αν είναι οδηγοί, οδηγοί λογικά πρέπει να είναι, ένας νεκρός οδηγός από τον καράζ και 10 γαλλόγουμε. Αυτή την ενημέρωση. Κύριε Δερμάτη, ευχαριστώ θερμά. Εγώ κύριε Βουγιόπουλο. Μια πετώ στον ουρανό και παίζω με τα κύματα. Την άλλη πέφτω στο βυθό, με πνίγουν τα προβλήματα. Αναστενάζω τις γιορτές, διαβάζω όλα τα γράμματα. Και πέφτω πάνω στις φωτιές, ελπίζοντας σε θαύματα. Δεν θα με πιάσουνε. Πάλι τα κλάματα. Μια με φόμε προσευχές για αγάπες που περάσανε. Την άλλη κάνω τρεις ευχές για αυτούς που με ξεχάσανε. Παραμιλώ, παρανοώ, παραπάτω στο δρόμο μου. Σαν το σουγιά καρφώνεται η μοναξιά στο νόμο μου. Δεν θα με πιάσουνε. Πάλι τα κλάματα. Την πρώτη μέρα ξύπνησα χωρίς φωνή στο στόμα μου. Τη δεύτερη ξαγρύπνησα και φίλησα το χώμα μου. Την τρίτη το κατάλαβα πως νερώσε το αίμα μου. Την τέταρτη μετάλαβα και πέταξα το στέμα μου. Κι έτσι γεννήθηκε το πρώτο ψέμα. Βλέπω εδώ στα μηνύματά σας απασχολεί και δικές σας απασχολεί αυτή η ιστορία με τα Lidl, με την ηλικιωμένη, με τη γιαγιά εκεί, η οποία ναι, έκλεψε. Είναι αλήθεια, έκλεψε. Ξέρετε ποιος άλλος είχε κλέψει? Ο Γιάννης Αγιάννης. Και τον κυνήγαγε ο Ιαβέρης. Και είναι προφανές λοιπόν ότι έχουμε Ιαβέριδες, αλλά είναι ακόμα προφανέστερο ότι έχουμε Γιάννηδες Αγιάννηδες. Και αντί να ντρέπονται για το γεγονός ότι υπάρχουν ηλικιωμένοι άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν στο σημείο να λένε πεθύμισα λίγο κρέας και να πηγαίνουν να το κλέβουν γιατί δεν έχουν λεφτά να το πάρουν, να προσπαθούν να κάνουν ρεκλάμα μετά για το πόσο φιλόστορχοι είναι για την μη δίωξη, λέει, της γιαγιάς, η οποία θα διωχτεί, πρέπει να σας πω, γιατί από τη στιγμή που η εταιρεία, παρά το γεγονός ότι υπαναχώρησε μετά το σάλο, είπε ότι θα πάει στα δικαστήρια να πει ότι δεν επιθυμεί τη δίωξη, η όλη διαδικασία θα κινηθεί από τη στιγμή που στείλανε την γυναίκα στην αστυνομία και καταγράφει το γεγονός. Τα είχε περιγράψει λοιπόν αυτά πριν από 150 χρόνια, αλλά φαίνεται δεν υπήρξε καμία εξέλιξη στην βαρβαρότητα του συστήματός τους σε αυτά τα 150 χρόνια. Τα είχε περιγράψει ο Ουγκό στους αθλίους. Είναι προφανές ότι οι Αβέριδες είναι ακόμα εδώ και συμμετέχουν και καθορίζουν, κανονίζουν, διαμορφώνουν τις συνθήκες της περίφημης ελεύθερης. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι ελεύθερη η αγορά τους. Και ακόμα πιο ελεύθερη είναι η κοινωνία τους. Στην κοινωνία τους είσαι ελεύθερος να είσαι και άνεργος, να είσαι και φτωχός, να είσαι και πεινασμένος. Είσαι απολύτως ελεύθερος. Λοιπόν, για να ξέρετε τι φταίει για όλα αυτά τα οποία ζούμε, αν δεν υπήρχε η αριστερά στην Ελλάδα, εκτός όλων των υπολείπων, θα είχαμε και φτηνό ρεύμα. Η αιτία για το ακριβό ρεύμα στην Ελλάδα είναι η αριστερά. Το διαβάζω για να μην έχουμε προβλήματα, γιατί αυτοί έχουν φτιάξει και ένα νόμο, λέει, για τα fake news. Αν τηρεί το αυτός ο νόμος, θα είχαμε πάει μέσα όλοι τους αυτοί. Σας το διαβάζω σε εισαγωγικά, όπως το είπε. Αν δεν υπήρχε καθόλου αριστερά στην Ελλάδα, θα είχαμε φτηνό ρεύμα. Άδωνης Γεωργιάδης. Καταρχάς, πως περνάω πλήρως το γεγονός ότι αυτό ο κύριος υπουργός και αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος το είπε απευθυνόμενος σε εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή τον κατηγόρησε τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ για πράγματα που κάνει αριστερά σε αυτή τη χώρα, μάλιστα. Και μάλιστα σε ποιον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θανάση Θεοχαρόπουλο. Θυμίζω ότι ο κύριος Θεοχαρόπουλος έφτασε στο ΣΥΡΙΖΑ μέσω Δημάρ και εκεί μέσω δημοκρατικής συνεργασίας, Πασόκ δηλαδή. Καταλάβατε τώρα ποιον αριστερό βρήκε να τα σούρει στην αριστερά. Γιατί ξέρετε, ο κύριος Γεωργιάδης, όχι μόνο ο κύριος Γεωργιάδης, όλο αυτό το παιχνίδι το οποίο γίνεται τώρα στο νεοδικοματικό ταμπλό Vivant, ακόμα και όταν βρίσκονται λοιπόν αυτοί σε ιστερία, σε πολιτική ιστερία, δεν ξεχνάνε να παίζουν εκείνο το βολικό νεοδικοματικό παιχνιδάκι. Να μιλάνε δηλαδή για την αριστερά και να δείχνουν ποιον, το ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος βέβαια ΣΥΡΙΖΑ ο έρμος ως κυβέρνηση δεν είχε κανένα θέμα με την ιδιωτικοποίηση και με το ξεπούλημα των ενεργειακών υποδομών της χώρας. Και με τον οποίο ΣΥΡΙΖΑ, τον έρμο, ο κύριος Γεωργιάδης και οι υπόλοιποι της Νέας Δημοκρατίας δεν είχαν κανένα πρόβλημα να ψηφίζουν χεράκι-χεράκι τα αριστερά μνημόνια. Τους αριστερούς ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και να κάνουν και τις γνωστές αριστερές πάντα υποκλήσεις στους Αμερικάνους. Μαζί τα κάνανε όλα αυτά. Εκεί δεν τους ενοχλούσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τάχα μου αριστερός. Αλλά επί της ουσίας τώρα, ξέρετε, οι άνθρωποι αυτοί που έχουν ξεπουλήσει ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει σε ενεργειακή υποδομή στη χώρα και θέλουν να ξεπουλήσουν και ακόμα περισσότερα, τώρα δώσανε και το 17 το άλλο της 100 της ΔΕΗ, μιλάνε ποιοι για ευθύνες της αριστεράς, λέει, σε ακριβό ρεύμα. Λες και είναι η αριστερά του βουνού ή η αριστερά του κάμπου η οποία έκανε τη συμφωνία να είναι το 50,1% της ενέργειας της χώρας εγκλωβισμένο και υποταγμένο σε εισαγωγές. Λες και δεν τις κάνουν αυτοί αυτές τις συμφωνίες. Μιλάμε τώρα λοιπόν για ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν όχι στο επίπεδο το προσωπικό, δεν μιλάω σε αυτό, είπα. Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Είναι το επίπεδο της ποιας πολιτικής αντίληψης έχεις για τα πράγματα και πώς διαμορφώνεται μετά η πολιτική σου επιχειρηματολογία. Είναι το ίδιο τσουβάλι. Όπως βγαίνει ο άλλος και λέει, ο οποίος έχει αυτοκίνητο είναι πλούσιος. Όπως βγαίνει ο δεύτερος και λέει, άμα ενισχύσουμε το ΕΣΥ, αυτό είναι πολυτέλεια και δεν έχει και μελέτη αν κολλάει ο κορονοϊός στους αστυνομικούς. Όπως βγαίνει ο ανώτερος και λέει, δεν ξέρω αν χρειάζονται μεθ για τους διασωληνωμένους. Έτσι λοιπόν βγαίνει και τούτος εδώ τώρα και λέει, άμα δεν είχαμε αριστερά, δεν θα είχαμε και τρύπα του όζοντος ενδεχομένως. Το θέμα είναι ότι κάνοντας τα όλα αυτά και τσιρίζοντας, παριστάνουν την ίδια ώρα και τον δημοκρατικό τάχαμο πολιτικό λόγο. Αυτό είναι το όλο θέμα. Εν πάση περιπτώσει, είναι ίσως ένα κομμάτι πια αυτής της εξίσωσης, της πολιτικής εξίσωσης, αυτό που βαφτίζουν πολιτική, εν πάση περιπτώσει, να βγαίνουν και να λένε και κάτι τέτοια στα τηλεοπτικά πάνελ. Εν πάση περιπτώσει, όση αξία έχουν αυτά που λένε, τόση αξία έχουν και τα άλλα που λένε, ή μάλλον είναι αντίστοιχης αξίας. Είναι ο ίδιος ο κύριος, ο οποίος έλεγε τις προάλλες, φώναζε πάλι, ως συνήθως, στο Στασίδη, είναι 7-8 φορές την ημέρα, ξέρω, σε κάποια τηλεόραση, κάπου είναι, για το ότι έπεσε η τιμή στα αγκούρια 39%. Έτσι, τα βάζετε αυτά, τα λογίζετε, τα βάζετε κάτω, βλέπετε και τις διακηρύξεις που έγιναν μέσα στον Γενάρη, ότι σε 2-3 εβδομάδες θα έχουμε τελειώσει την πανδημία. Από τον ίδιο έχει γίνει αυτή η προφητεία. Είναι ο Γενάρης που είχαμε 2.710 νεκρούς, έτσι. Και σε όλο αυτό τώρα προσθέτεται και το γιατί έχουμε ακριβό ρεύμα. Έτσι. Ποιο είναι το αίτιο λοιπόν που έχουμε το ακριβό ρεύμα? Είναι ότι υπάρχει αριστερά στην Ελλάδα. Εν τω μεταξύ τώρα αυτοί ποζάρουν ξαναλέω, και ως πολιτική ταγή του δημοκρατικού διαλόγου, και μάλιστα αυτοί είναι και υπουργοί όλου του έθνους, που κατά μία βάσκανο μοίρα, ξέρετε, αυτό το έθνος έχει και αριστερούς. Αλλά τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Θα το λύσουμε το πρόβλημα. Οι παλιότεροι το είχαν λύσει. Το είχαν λύσει, υπάρχουν κάτι ξερονίσια εκεί, υπάρχει κάτι στο Μακρόνι, στον Αϊστράτη. Για δεν το λύνετε έτσι, κύριε Γεωργιάδη. Άμα είναι να φτηνίνει το ρεύμα, μα δεν τρεπόμαστε, λέω. Όταν παίρνω φόρα, φόρα κάτι φόρα, κι ο Θεός ο ίδιος δε με σταματά. Έλειψες μια ώρα και έχει πέσει τώρα έκλειψη ηλίου και μια σκοτεινιά. Όταν παίρνω φόρα, φόρα κάτι φόρα, κι ο Θεός ο ίδιος δε με σταματά. Ζήλια μου, με σένα η καρδιά μου είναι ζωντανή. Μίλα μου, μα φύγε όταν έρθει εκείνος να. Ψέματα σου λέω και κρύφα σου κλαίω από αγάπη, ζήλια και εγωισμό. Κι όταν είμαι φταίχτρα κι άλλο τόσο ψεύτρα, πάλι από τη ζήλια θα υποκριθώ. Ψέματα σου λέω και κρύφα σου κλαίω από αγάπη, ζήλια και εγωισμό. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μας παρακολουθείτε ζωντανά από το ημεροδρόμος και από το ημεροδρόμος.gr. Μπαίνετε στο YouTube ημεροδρόμος και κάνετε εγγραφή και μας παρακολουθείτε ζωντανά και από εκεί. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πανδημία, 90 νεκροί σήμερα, άλλοι 90 νεκροί. Έχουμε γύρω στις 87 νέες διασωληνώσεις μέσα σε ένα 24ωρο. Έχουμε 1.917 νεκρούς μέσα στον Φλεβάρι μέχρι αυτή την ώρα. Ωστόσο, οι άνθρωποι είναι προφανές ότι έχουν κηρύξει στην πραγματικότητα το τέλος της πανδημίας, όχι με υγειονομικούς όρους, αλλά με πολιτικούς όρους, διότι ήρθε ξανά η ώρα για το τελευταίο μίλι και το Greek Love Summer και καλό Πάσχα να έχουμε. Οι άνθρωποι πεθαίνουν βέβαια, συνεχίζουν να πεθαίνουν. Όλοι γνωρίζουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι σε αυτό το Εθνικό Σύστημα Υγείας που θέλει να φέρει ιδιώτες να χειρουργούν στα νοσοκομεία ο κύριος Πλεύρης, και έχουν το πολιτικό θράσος να τα ανακοινώνουν αυτά εν μέσω πανδημίας. Και έτσι λοιπόν, για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, ποιος είναι αυτός ο οποίος κάνει κουμάντο και ποιος έρχεται μετά να επικυρώσει τις δεδομένες και προηλυμένες πολιτικές αποφάσεις, μαθαίνουμε τώρα ότι η κυβέρνηση λέει μετά την προηγούμενη εισήγηση που έκανε, δηλαδή να αυξηθεί στα γήπεδα ο κόσμος 50%, να χορεύουμε και όρθιοι στο Μερακλαντάν στα μπουζούκια. Τώρα το νέο αίτημα, λέει, το οποίο θα υποβάλει, θα είναι να καταργηθεί και η χρήση της μάσκας, να υπάρξει άρση της χρήσης της μάσκας σε εξωτερικούς βέβαια χώρους, εκεί που δεν υπάρχει συνωστισμός. Αυτό θα εισηγηθεί η κυβέρνηση. Άλλωστε το είχαμε πει και την περασμένη εβδομάδα, πώς το περιέγραφε η ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης. Έτσι ξεκινούσε η ανακοίνωση, έτσι. Έτσι, για να μην έχουμε, είπαμε, και καμιά αμφιβολία, ποιος υπαγορεύει, ποιος αποφασίζει και ποιος έρχεται μετά να συνενέσει στα προαποφασιστέντα. Λοιπόν, πάμε αμέσως στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ ο κύριος Γιώργος Αντωνόπουλος. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης των Μηχανικών του Εμπορικού Ναυτικού. Κύριε Αντωνόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας. Όχι από τους μηχανικούς. Ναι, και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Μαγείρων, από όσο ξέρω. Σωστά, σωστά. Πολύ ωραία. Για πείτε μου, ποια είναι η κατάσταση, τι πληροφόρηση έχετε για το πλοίο, για αυτή την κατάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη από Παρασκευή? Κοιτάξτε, δεν ξέρω περισσότερα από ό,τι ξέρουν οι περισσότεροι, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι αγνοούμενοι και αυτό το πλοίο εσωτερικά είναι απρόσιτο για τους περισσότερους από εμάς, αλλά και από τους ειδικούς. Γίνονται έρευνες, είναι ένα πάρα πολύ λυπηρό θέμα, αλλά δυστυχώς μια τραγική περίπτωση. Είναι αδύνατο κάποιος να μπει στα παπούτσια αυτών των ανθρώπων που ενδεχομένως είναι ζωντανοί μέσα στο πλοίο και εύχομαι να είναι, αλλά και οι τελευταίες στιγμές αυτών των ανθρώπων που χάθηκαν. Είναι μια δυστυχώς περίπτωση που επαναλαμβάνεται συνεχώς και επειδή, όπως είπα, δεν μπορεί κάποιος να έχει απαντήσεις για το τι γίνεται τώρα μέσα στο πλοίο, υπάρχουν όμως πράγματα που πρέπει να σταθούμε, όπως είναι η παρατηρήση του λιμαναρχείου Ιγουμενίδας προς αυτό το συγκεκριμένο πλοίο. Μισό λεπτό εδώ τώρα. Ναι. Διότι η εταιρεία, από ό,τι καταλαβαίνω και στην απαντητική της τοποθέτηση απέναντι στο Συνδικάτο των Οδηγών, ναι, με έναν τρόπο απαντάει και στις ανακοινώσεις των αυτεργατικών σωματείων, ισχυρίζεται ότι εκεί η επιθεώρηση του λιμεναρχείου Ιγουμενίδας τα βρήκε όλα καλά. Είναι έτσι? Θέλετε να σας διαβάσω τι ακριβώς βρήκε? Είναι ότι δεν θα μας πάρει πολύ χρόνο. Παρακαλώ, ναι, βέβαια. Απλώς τις παρατηρήσεις θα μείνω μόνο. Έγιναν δύο έλεγχοι, η τελευταία 16 Δευτέρου 22. Σχετικά. Λίγες μέρες πριν το ατύχημα. Ναι. Λοιπόν, συσκευές κλεισίματος στεγανών πορτών. Είναι σημαντικό. Mm-hmm. Όχι όπως απαιτείται, βλέπω δίπλα. Επιχειρησιακό φυλάδιο πυρασφάλειας. Mm-hmm. Ουσιώδες. Ατελές, γράφει δίπλα. Διαμονή εγκαταστάσεων, αναψυχής, τρόφιμα κλπ. Βρώμικα. Δεν είναι ίσως σημασία στα τα δύο πρώτα, όμως έχει το νόημά του. Υγειονομικές εγκαταστάσεις. Παρατήρηση όχι σωστά επανδρομένες. Αερισμός, χώροι εργασίας όχι όπως απαιτούνται. Κύριε Μπογιόπουλε, σε ένα τέτοιο πλοίο. Συγγνώμη. Αυτό που μας διαβάζετε τώρα είναι το επίσημο χαρτί της επιθεώρησης του λιμεναρχείου Ιγουμενίτσας για το συγκεκριμένο πλοίο. Είναι αντίγραφο, μάλιστα. Ναι. 16 Δευτέρου. Μάλιστα. Δηλαδή. Θέλω να απαντήσω. Ναι. Συγγνώμη, για να είμαστε συγκεκριμένοι. Δηλαδή, λοιπόν, ο έλεγχος ο οποίος έγινε από το λιμεναρχείο της Ιγουμενίτσας, τον οποίο επικαλείται η εταιρεία για να πει ότι όλα ήταν σωστά, ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγε ότι οι στεγανές πόρτες δεν κλείνουν όπως απαιτείται. Όχι όπως απαιτείται, ναι. Ότι η πυρασφάλεια είναι ατελής. Ατελής, σωστά. Ότι η διαμονή, δηλαδή καμπίνες, εγκαταστάσεις. Τα δύο πρώτα είναι πολύ σημαντικά. Μα προφανώς είναι, αλλά τίθεται και το ζήτημα όμως, γιατί οι οδηγοί δεν ήταν σε καμπίνες. Και εδώ μας λέτε ότι διαπιστώνει το λιμενικό και η επιθεώρηση ότι εκεί υπήρχε βρωμιά και έλλειψη καθαριότητας. Ακριβώς. Μάλιστα. Όταν κάποιος έχει να επιλέξει, λοιπόν, σε ένα καθαρό χώρο που είναι ο χώρος εργασίας του πολιτικού και σε ένα που δεν το ανέχεται, θα πάει κάτω. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή αυτό είναι κοινή λογική. Επαναλαμβάνω, αυτό που μας διαβάζετε είναι το επίσημο χαρτί του Λιμεναρχείου της Ιγουμενίτσας. Αντίγραφο. Είναι αντίγραφο. Έχουμε βγάλει και ως σωματεία καταγγελία που το επικαλούμεθα. Δεν το λέω, δεν αφαίρεται όλα αυτά. Μάλιστα. Όταν λοιπόν αυτά τα δύο πρώτα σημαντικά συμβαίνουν, ότι τα υπόλοιπα σε αναγκάζουν να πας κάτω, όταν όμως, χωρίς να δικαιολογούμε το πήγαινε κάτω στο φορτηγό, δεν υπάρχει προσωπικό για να πει ποιος πάει πάνω και κάτω. Δηλαδή υπάρχει μια εντελώς ελαστικότητα μέσα σε αυτό το πλοίο και καταλαβαίνετε αυτά στη θάλασσα, Μπογιόπουλε, δεν συγχωρούνται. Η θάλασσα δεν συγχωρεί τέτοια πράγματα. Δηλαδή όσα μέτρα και να πάρεις πολλές φορές είναι και δεν είναι αρκετά. Πόσο μάλλον όταν δεν τα πάρεις. Εμείς τα σωματεία και όσον αφορά και τα δικά μας πλοία τα ελληνικά, πάντα απαιτούμε, δυστυχώς η νομοθεσία τους δίνει τη δυνατότητα να τα επανδρώνουν κατά το δοκούν. Λοιπόν και εγώ να ήμουν εφοπλιστής, αυτό που θα ήθελα είναι να βγάλω περισσότερα χρήματα και να με τα επανδρώνω όπως πρέπει. Όμως μερικά πράγματα δεν συμπιέζονται κάτω από ένα σημείο. Λοιπόν αυτή η κατάσταση στην Ιταλία δεν συμπιέζεται παρακάτω να βγάλεις λεφτά. Δεν γίνεται, θα βγάλεις λιγότερα. Έτσι δεν είναι δηλαδή και είναι ένα συνεχές από το μια συνεχής απέτηση που έχουμε προς τις εταιρείες. Πείτε μου κάτι, έχετε συγκεκριμένα στοιχεία σε ό,τι αφορά αυτό που λέμε οργανική σύνδεση, σύνθεση Μάλιστα. του πλοίου. Ήταν επαρκής η οργανική σύνθεση? Για εμάς δεν είναι και ούτε πολλά πλοία, τα περισσότερα της γραμμής Πάτρα-Ιταλία δεν έχουν τη σύνθεση που απαιτείται. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Αντωνόπουλε? Θα σας πω, όταν λέει, ας πούμε, όταν το κράτος, επίσημο κράτος λέει ότι θα επανδρωθεί το πλοίο σύμφωνα με τις ανάγκες, αλλά αυτό το κρίνει ο εφοπλιστής και όχι οι αρχές, τότε συγγνώμη, πώς θα είναι, πώς αυτό το πλοίο θα είναι επανδρωμένο σωστά? Είναι δηλαδή λίγο φαϊνότερο αυτό το πράγμα. Εμείς λέμε ότι πάντα δεν αρκούν αυτοί οι άνθρωποι που υπάρχουν μέσα. Είναι μια μόνιμη απέτηση να αλλάξει ο κανονισμός. Δεν ήταν πάντα έτσι, αλλά δυστυχώς το 2013 το Υπουργείο άλλαξε τον κανονισμό περί επάνδρωσης, στην Πάτρα ειδικά, και επανδρώνει όπως σας το είπα. Κατά όπως θεωρούν. Για να καταλάβει ο κόσμος, όταν μιλάμε τώρα για οργανική σύνθεση, μιλάμε για το αν υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό να κάνει όλες τις δουλειές με τον τρόπο που απαιτούνται να γίνουν. Ναι, και τον έλεγχο. Και προσέξτε. Ναι. Μπορεί να πει κάποιος τι θαλαμιπόδια αρκούν, ρε παιδιά, να βάλουμε πέντε. Ένα θα είναι στην αμπάρα, ένα. Όμως την κακή στιγμή είναι οι ίδιοι άνθρωποι που είναι διαιρημένοι, μάλλον που είναι στον πίνακα διαιρώσεως, επιφορτισμένοι με καθήκοντα εκένωσης. Δηλαδή, μια πυρκαγιά σε ένα τέτοιο πλοίο, όπως λένε, όταν ξεκινάει, μπορεί να με ένα πυροσβεστήρα να τις σβήσεις. Αν όμως περάσουν 10 λεπτά, 15, αυτό είναι αδύνατο μέσα σε ένα γκαράζ που έχει τόνους καυσίμων τα φορτηγά. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, το προσωπικό είναι απαραίτητο, όχι μόνο για το καθήκοντα που κάνει, αλλά αυτό που πολλοί κόσμοι αγνοεί είναι ότι κάθε ναυτικός έχει και μια επιπλέον υποχρέωση να βοηθάει στην εκένωση περιπτώσεις ανάγκης, τα αγγίγματα και σε όλα αυτά. Είναι λοιπόν σημαντικό να είναι σωστά επανδρωμένο. Και εν πάση περιπτώσει, αν ακούσατε τις περιγραφές των οδηγών, γιατί ενδεχομένως κάποιοι μπορεί να μην πιστεύουν εμένα, περιγράφουν ένα πλοίο που οι συνθήκες ήταν, ένα εξ αυτών είπε, ζωάδικο. Είμαστε το 2022. Αν είναι να βγάλει κάποιος, ας πούμε, 100 δραχμές, 100 ευρώ, εφοπλιστής εννοώ, ας βγάλει 70 ευρώ για αυτό το πλοίο να είναι ασφαλές. Αυτή είναι η απέτησή μας. Δεν είναι. Πείτε μου κάτι. Ναι. Επαναλαμβάνω λοιπόν, εσείς μας αποκαλύπτετε την έκθεση, την επιθεώρηση του Λιμεναρχείου της Ιγουμενίτσας, ναι. 16 Δευτέρου. Ναι. Σωστά. Δηλαδή λίγες μέρες πριν από όλη αυτή την τραγωδία. Και μας λέτε, συσκευές κλεισίματος, στεγανές πόρτες, όχι όπως απαιτείται. Σωστά. Επιχειρησιακό φυλάδιο πυρασφάλειας, ατελής. Σωστά. Διαμονή, καθαριότητα, βρώμικα. Ναι, διαμονή καταστάσεις αναψυχής, ναι. Τρόφιμα. Ερώτηση. Με αυτό τον έλεγχο και με αυτό το χαρτί, ναι. Γιατί επιτρέπεται σε ένα πλοίο να αποπλέψει? Κοιτάξτε, το έχουμε δει και στο προηγούμενο ατύχημα του Norman Atlantic. Και αυτό είχε φύγει με παρατηρήσεις. Δηλαδή, αυτά που διαβάσαμε είναι παρατηρήσεις και τα ξαναλέμε. Δυστυχώς, σε αυτές τις περιπτώσεις. Ποιος παίρνει την ευθύνη να δώσει τον απόπλου σε ένα πλοίο που παρατηρείται ότι δεν είναι καλά στεγανές οι πόρτες? Τους δίνεται ένας δόκιμος χρόνος για να τα φτιάξουν αυτά. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, μερικά θέματα δεν ξέρω κατά πόσο. Είναι δυνατόν μέσα σε, και να φτιαχτούν σε ένα-δύο ταξίδια ή τρία, και εν πάση περιπτώσει θα ξανααναφέρω την περίπτωση του Νόρμαν Ατλάντικ που έκανε ένα ταξίδι, στο δεύτερο έπαθε αυτό. Δηλαδή το πρώτο ταξίδι, στο πρώτο δρομολόγιο είχε τις παρατηρήσεις, το δεύτερο όμως υπήρξε το ατύχημα και δεν πρόλαβε να υπάρξει τρίτο. Κύριε Αντωνόπουλε, αυτός ο νιογνώμονας τον οποίο ακούμε, αυτός πια έχει κρατικά χαρακτηριστικά ή έχει ιδιωτικοποιηθεί? Έχει, όχι, πλέον δεν έχει. Έχει ιδιωτικά. Κοιτάξτε, αυτό το πλοίο το συγκεκριμένο είχε σημαία Ιταλίας. Εδώ λοιπόν, όταν μιλάμε για ευθύνες από την πλευρά μας, υπάρχει συνήθως από το Υπουργείο μια παραπομπή στη σημαία. Η σημαία όμως, πέρα από ένα σύμβολο κάθε κράτους, δεν νομοθετεί η σημαία. Όπως καταλαβαίνετε, να επικαλούμαστε τη σημαία, γιατί συνήθως αυτή η σημαία επιτρέπει, λέει, αυτή τη σύνθεση. Αυτό είναι ένα παραμύθι πάνω στο οποίο έχει χτιστεί. Δηλαδή, το να επιλέγεται κάποιο στη σημαία έχει ένα τεράστιο άλοθη, ούτως ώστε να πετάμε την μπάλα των εθνών από την ελληνική κυβέρνηση στην ιταλική. Μα η σημαία. Αυτές οι σημαίες όμως, όπως καταλαβαίνετε, δεν νομοθετούν. Υπάρχουν οι εταιρείες από πίσω. Και οι σημαίες που επιλέγουν κάθε φορά είναι αυτές που έχουν τις λιγότερες υποχρεώσεις, ας πούμε. Δεν είναι τυχαίο που στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπήκε και η Μάλτα και η Κύπρος. Δεν είχε ανάγκη η Ευρώπη τη Μάλτα. Τη σημαία της όμως την είχε. Μας δίνει μια ευκαιρία από εκεί πέρα. Είναι μια... Και τι είναι οι σημαίες ευκαιρίες? Σημαίες στην ουσία χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις. Ναι, αυτό που λέτε και καταλαβαίνω ότι λέτε, διότι είναι προφανές ότι εδώ τώρα θα βρεθούμε μπροστά σε μια σειρά δικολαβισμούς. Είναι ότι έχεις εφοπλιστικές εταιρείες να εφαρμόζουν οργανικές συνθέσεις προφανώς με βάση τα συμφέροντά τους και όχι με βάση τις ανάγκες και την ασφάλεια και των αυτεργατών και των επιβενόντων από τη μια μεριά. Από την άλλη μεριά έχεις πλοία τα οποία κυκλοφορούν και στην Ελλάδα είτε με την ελληνική σημαία, είτε με τη μαλτέζικη, είτε με την ιταλική, είτε με την εφελήμ, που οι ίδιες οι παρατηρήσεις του κράτους των αρμόδιων υπηρεσιών λένε ότι υπάρχει τουλάχιστον ατέλεια σε ό,τι αφορά την ασφάλειά τους, και βγάζει την ουρά του απ' έξω το ελληνικό κράτος. Και το ελληνικό κράτος, ας πούμε, που σήμερα εκπροσωπείται από τον κύριο Πλακιωτάκη, πριν από τον κύριο Δρίτσα, πιο πριν δεν ξέρω από ποιον άλλον, λέει ότι τι να κάνουμε, ρε παιδιά, πηγαίνετε, βρείτε τα με τον ιταλικό νιογνώμονα, όταν είναι ιταλική, ας πούμε, η σημαία. Ναι, η απάντηση είναι τι, να σκοτώσουμε την Αγελάδα. Αυτή η Αγελάδα όμως, εκτός από γάλα, καμιά φορά δημιούργη και τέτοιες καταστάσεις. Στο Ατλάντικ, πόσοι σκοτώσαμε για να μην σκοτώσουμε την Αγελάδα? Ναι. Πόσοι είχαν σκοτωθεί εκεί? Δυστυχώς, κοιτάξτε, να πω κάτι τώρα, ξεφεύγουμε λίγο από το κυρίως θέμα μας αυτό. Έχει χτιστεί ένα παραμύθι, τώρα τα τελευταία και παλιότερα, αλλά τώρα τελευταία, ότι υπάρχει μια θάλασσα ευκαιρίες για τους ναυτικούς, ονειρεμένο επάγγελμα, υψηλές αποδοχές. Σε καμία περίπτωση δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, μου έλεγε ένας ναυτικός, ένας συνάδελφος, ότι αν ήξερα η οικογένειά μου πώς δουλεύω, δεν θα μου επέτρεπε να το κάνω αυτό το πράγμα. Δυστυχώς έχουν γίνει τα πλοία πάρα πολύ βαριά. Γαλέρες. Είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και αυτοί που επικαλούνται αυτό το έξοδο επάγγελμα, αποφεύγουν αυτό το επάγγελμα να το κάνουν τα παιδιά τους. Δεν έχω δει κανέναν υψηλά ιστάμενο να κάνει το παιδί του ναυτικό. Έχει λοιπόν αυτό το επάγγελμα χάσει, πώς το λένε, τα περισσότερα των δικαιωμάτων και, εν πάση περιπτώσει, τώρα, μια και μας το επιτρέπει ο χρόνος, αν υπήρχε μια μαγεία στο επάγγελμα, τώρα θα την βρούμε μόνο στο Χάρι Πότερ. Στο δικό μας επάγγελμα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Και ξαναεπιστρέφω στη γραμμή Πάτρα της Ιταλίας, που εκεί θέλω να πω ότι τα πράγματα πλέον δεν συμπιέζονται. Έχουν και ένα όριο αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, λίγοι, λιγότεροι, ελάχιστοι, τέρμα. Δεν συμπιέζεται άλλο αυτό το πράγμα, ας βγάλουν λιγότερα. Πείτε μου κάτι, γιατί βλέπω ότι υπάρχει ένα κάλεσμα των αυτεργατικών σωματείων και της Πεμένη και Στέφενσον για πάτε σε συγκέντρωση την Τετάρτη στο Υπουργείο. Θα το κάνουμε μαζί με τους οδηγούς των φορτηγών αυτό. Γιατί θεωρούμε ότι και οι δύο, και αυτοί οι άνθρωποι και αυτό το επάγγελμα πιέζεται. Θα σας πω, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι, δεν είναι δικά τους τα φορτηγά, είναι οδηγοί. Υπάρχει πίεση και από εδώ, οι συνθήκες εργασίας που περιέγραψα, και από τα δικά τους την δική τους εργοδοσία. Γιατί καταλαβαίνετε και να κοιμηθεί κάποιος σε καμπίνα, και αυτό είναι κόστος. Καταλαβαίνετε, δηλαδή καμιά φορά δεν ενθαρρύνονται και αυτοί πάρε καμπίνα, άρα έλα, καλά τη βγάζεις και στο φορτηγό. Τα καύσιμα, οι χρόνοι, να προλάβω το στρες, είναι και αυτό ένα επάγγελμα πάρα πολύ δύσκολο και βλέπετε ότι πολλοί άνθρωποι την πληρώνουν με τη ζωή τους αυτά τα δρομολόγια, και θα το πω, είναι λιγάκι τραβηγμένο, αλλά Οι εταιρείες πώς σκέφτονται. Τι θα κάνει, θα πάει πετώντας, από εδώ θα περάσει. Έτσι είναι το πλοίο μου, αλλιώς είναι το πλοίο μου, εδώ θα μπει. Και όσο αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία γιγαντών εκεί στην Πάτρα εις βάρος και των άλλων εταιριών, καταλαβαίνετε ότι ενθαρρύνεται και αυτές οι πρακτικές. Σε ό,τι αφορά την οργανική σύνθεση του πλοίου, υπήρχαν και Έλληνες, το ρωτώ αυτό, αν υπήρχαν και Έλληνες ναυτικοί μέσα ναυτεργάτες, ναι. Με την έννοια αν είχαν ενημερώσει τα σωματεία τους για την κατάσταση στην οποία ήταν αυτό το πλοίο. Ναι, υπάρχουν και Έλληνες, οι αξιωματικοί είναι Ιταλοί και υπάρχουν στις γενικές υπηρεσίες στο ξενοδοχείο. Άρα έχετε πρωτογενή ενημέρωση ως σωματεία για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το πλοίο. Είχαμε και εμείς συνάδελφο εκεί. Είχαμε και εμείς συνάδελφο. Που πάντα είχαμε αυτό το θέμα, το ότι τις δύσκολες συνθήκες εργασίας. Δηλαδή, εμείς είχαμε ένα Έλληνα εκεί. Επειδή υπάρχουν, ας πούμε, οδηγοί που μεταφέρονται με αυτά τα πλοία, πρέπει Έλληνες να έχουν και ένα δικό μας συνάδελφο εκεί πέρα. Κύριε Αντωνόπουλε, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Σύμφωνα με τα όσα μας λέει ο κύριος Αντωνόπουλος, η έκθεση. Η επιθεώρηση του Λιμεναρχείου της Ηγουμενίστας, την οποία επικαλείται η εταιρεία, για να πει ότι όλα ήταν καλά, τις 16 Δευτέρου του 2022, αναφέρει ότι σε ό,τι αφορά τις συσκευές κλεισίματος των στεγανών πορτών, το όλο σύστημα ήταν όχι όπως απαιτείται. Σε ό,τι αφορά την πυρασφάλεια, στην έκθεση καταγράφεται ότι ήταν ατελής. Σε ό,τι αφορά την διαμονή, ότι σε επίπεδο καθαριότητας βρώμικα, σε ό,τι αφορά τις υγειονομικές εγκαταστάσεις, ότι δεν ήταν σωστά επανδρομένα, και σε ό,τι αφορά τον αερισμό και τους χώρους εργασίας, όχι όπως απαιτείται. Επαναλαμβάνω, αυτό είναι το αντίγραφο της επιθεώρησης του Λιμεναρχείου της Ηγουμενίτσας, το οποίο επικαλείται η εταιρεία για να πει ότι όλα ήταν καλά, μόνο που από το έγγραφο της επιθεώρησης προκύπτει ότι τίποτα δεν ήταν καλά. Και το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί, αφού δεν ήταν όλα καλά, έχουν τη δυνατότητα, τους δίνεται η δυνατότητα να κυκλοφορούν στις ελληνικές θάλασσες. Βαριές, χοντρές, ψυχάλες πάνω σε χάπια και μπουκάλες. Δεν θα γυρέψω νοσηλεία στα σινεμά και στα βιβλία. Πάω να διάσω το τασάκι κι αυτό το σκούρο σου σακάκι. Θα το πετάξω από το μπαλκόνι να βρει κανέναν που κρυώνει κι εγώ. Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι. Να μπερδευτώ με τους εργάτες, να πω το πόνο μου στις γάτες και στη φουφού του καστανά, στάχτη να γίνει σατανά. Έχει ψυχρούλα και μ' αρέσει, κι αν δεν μου πάει θα σπάσω μέση. Η αγάπη πάει με μπαστούνι κι εγώ με γκάζια στο τακούνι. Το άσθμα μου κι ο βρυχυδμός μου στα ραδιόφωνα του κόσμου. Με τρυπιά βάρκα και ναυτία βγαίνω λοιπόν στην πειρατεία κι εγώ. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα ουκρανικά, θα υπάρξει από ό,τι ενημερωνόμαστε διάγγελμα του Πούτιν προς το ρώσικο λαό σήμερα, για το θέμα των ανατολικών επαρχιών, των αυτόνομων επαρχιών στην Ανατολική Ουκρανία. Να σας πω ότι σήμερα υπήρξε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας στη Ρωσία, το οποίο μεταδόθηκε ζωντανά και τοποθετήθηκαν τα μέλη του για το ζήτημα των ανατολικών επαρχιών. Οι εισηγήσεις οι οποίες σε ζωντανή σύνδεση, ξαναλέω, δεχόταν ο Πούτιν από τους επιτελείς του, είναι να αναγνωρίσει επίσημα η Ρωσία τις αυτόνομες περιοχές στην Ανατολική Ουκρανία. Είναι προφανές λοιπόν ότι έχουμε ένα νέο κεφάλαιο στο ζήτημα της Ουκρανικής κρίσης. Θυμίζω ότι από το 2014 οι περιοχές αυτές έχουν κηρύξει την ανεξαρτησία τους και την αυτονομία τους απέναντι στο καθεστώς του Κιέβου, που οι Ρώσοι των περιοχών αλλά και το Κρεμλίνο χαρακτηρίζει ως νεοναζιστικό καθεστώς. Ταυτόχρονα υπάρχει συζήτηση για συνάντηση κορυφής μεταξύ του Πούτιν και του Μπάιντεν, αλλά είναι νωρίς ακόμα, όπως λέει το Κρεμλίνο, και αυτή την ώρα τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία μιλάνε για μπαράζ εκρήξεων στο Ντόνεσκ και στο Λουγκάνσκ με ένα νεκρό. Αυτά, επαναλαμβάνω, έρχονται από τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία. Αυτό που λέει ο φίλε Κώστα είναι ότι η κυβέρνηση, αυτό το οποίο κάνει σε σχέση με την πανδημία, είναι το μήνυμα που έχει στείλει ο Κώστας, η κυβέρνηση αυτό που κάνει είναι να λειτουργεί με όρους αγοράς και όχι με όρους υγειονομικού προβλήματος. Δεν ακολουθεί καμία επιστημονική εισήγηση στην πραγματικότητα. Δεν ακολουθείται καμία επιστημονική εισήγηση στην πραγματικότητα. Αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι έρχεται η Επιτροπή και επικυρώνει τις κυβερνητικές αποφάσεις. Και είναι προφανές ότι την ώρα που στην Ελλάδα έχεις μία εκατόμβη την ημέρα, εδώ και δύο μήνες, το να έρχονται αποφάσεις για χαλάρωση των μέτρων, αυτές δεν μπορεί να είναι επιστημονικές αποφάσεις, αυτές είναι πολιτικές αποφάσεις. Και επιμένω και επαναλαμβάνω ότι είναι αυτή η μορφή της πολιτικής διαχείρισης πανδημίας που έχει σαν συνέπεια η Ελλάδα να έχει ξεπεράσει ακόμα και το Μεξικό σε αριθμό νεκρών ανά εκατομμύριο κατοίκων από την αρχή της πανδημίας, να έχει ξεπεράσει ακόμα και την Ουκρανία, ακόμα και τη Ρωσία, ακόμα και το Ηνωμένο Βασίλειο, που όλοι γνωρίζουμε ποια ήταν σε αυτές τις χώρες η διαχείριση της πανδημίας στο προηγούμενο διάστημα, τέτοια που είχε προκαλέσει παγκόσμιο σάλο. Είναι αυτού του είδους η διαχείριση της πανδημίας που έχει φέρει την Ελλάδα στις 200 τόσες χώρες του ΕΕ να έχει την 27η χειρότερη επίδοση παγκόσμια από την αρχή της πανδημίας, πέρσι να είναι στην 20η χειρότερη θέση για το 2021 και φέτος μέσα στο 2022, 1,5 μήνα, να είναι στις 10 χειρότερες χώρες του κόσμου σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της πανδημίας. Αυτή είναι η διαχείριση του Μωυσή σε ό,τι αφορά την πανδημία στη χώρα μας. Λοιπόν, για πάμε στο Παύλο. Παύλος Παπαδημητρίου. Παύλο μου, καλησπέρα. Καλώς τον, τι γίνεται, καλή εβδομάδα. Όλα καλά. Για πες, γιατί σήμερα είχαμε ανακοινώσεις στο φόντο, ναι, στο έδαφος αυτής της τραγωδίας, αυτής της δολοφονίας, αυτού του στιγνού εγκλήματος του παιδιού. Ακριβώς. Και τι λένε ότι θα κάνουν τώρα. Άκου Νίκο, θα σου πω την αλήθεια όπως τους άκουσα. Εάν οι διατάξεις του νόμου, χωρίς να υποβαθμίζω το γεγονός ότι πλέον θα γίνει μια προσπάθεια να ελεγχθούν οι σύνδεσμοι, οι οποίοι θα κλείσουν από τώρα μέχρι τον Ιούλιο, για να κερδιστεί το διάστημα να μπούμε σε ένα καινούργιο πλαίσιο λειτουργίας τους υπό τη σκέπη των σωματείων, όπως η κυβέρνηση θεωρεί ότι μπορεί να κάνει, Εγώ έχω αμφιβολία. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσουν τα σωματεία πάνω σε αυτό, είτε είναι επαγγελματικά σωματεία, είτε είναι επαγγελματικά, είτε ερασιτεχνικά. Θα μπει το θέμα σε διαβούλευση από ό,τι ο κ. Αυγενάκης από την Πέμπτη. Νομίζω όμως, Νίκο, ότι τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που άκουσα βγήκαν από το στόμα του κ. Τσιάρα, του Υπουργού Δικαιοσύνης. Από εκεί που το maximum ήταν 3 χρόνια της ποινής για χουλιγκανισμό, τώρα πλέον πάει στα 5. Αυστηροποιούνται οι ποινές για κατοχή επικινδύνων αντικειμένων, βιοπραγίες, απειλές, εισόδους στα γήπεδα, ρατσιστικές εκδηλώσεις, δημόσια υποκίνηση σε αδικήματα αθλητικής βίας. Στα παραπάνω αδικήματα σήμερα προβλέπεται ποινή φυλάξης από μέχρι 2 χρόνια, θα προβλέπεται ποινή φυλάξης από 6 μήνες μέχρι 5 χρόνια. Αντίστοιχα, όπου σήμερα προβλέπεται ποινή φυλάξης μέχρι 1 χρόνο, θα προβλέπεται ποινή φυλάξης από 3 μήνες μέχρι 5 χρόνια. Ανεβαίνει γενικά το ποινολόγιο. Αυστηροποιούνται οι ποινές. Καθιερώνεται ειδικό ποινικό αδίκημα για όσους κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων έχουν καλυμμένα χαρακτηριστικά προσώπου, με σκοπό να παρεμποδιστεί η ανίχνευση και η καταγραφή τους από τις συσκευές καταγραφής εικόνας. Όμως, Νίκο, εγώ αυτό που κρατώ, και αν η διάταξη αυτή εφαρμοστεί, πραγματικά μπορούμε να αισιοδοξούμε, πολύ συγκρατημένα βέβαια με όλα αυτά που βλέπουν τα μάτια μας, είναι ότι απαγορεύεται πλέον η αναστολή της εκτέλεσης της ποινής για εγκλήματα οπαδικής βίας. Δηλαδή, σε πιάσαμε, κύριε, καταδικάστηκες. Δεν υπάρχει, δεν θα έχει καν δικαίωμα ο νομικός σου εκπρόσωπος να ζητήσει αναστολή. Θα μπεις μέσα. Θα μπεις μέσα, θα κάνεις χρόνο και όταν φτάσει η στιγμή της έφεσης, βλέπουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να λειτουργήσει επιτέλους ο φόβος. Ξέρεις, γιατί μέχρι τώρα πηγαίνανε στο δικαστήριο και τι καλό παιδί που είναι ο Παύλος και τι καλό παιδί που είναι ο Νίκος και πώς βρέθηκαν εκεί, ρε παιδί μου, αυτά τα καλά παιδιά. Καλά, για τον Νίκο είναι βέβαιο. Που η γειτονιά μιλούσε με τα καλύτερα λόγια. Για τον Παύλο δεν μπορώ να εγγυηθώ. Αλλά... Ναι. Και γλιτώνανε με αναστολές. Επειδή όμως, συγγνώμη κιόλας, επειδή λόγω της μεγάλης μας αγάπης για την μπάλα παρακολουθούμε και αυτά τα γύρω-γύρω. Αυτό δεν είναι και κάτι καινούριο. Δηλαδή θέλω να πω. Ναι. Ότι ο νόμος Ορφανού το 2006, σωστό, όλα αυτά τα πρόβλεπε. Και λειτουργήσαν. Καταργήθηκε ο νόμος, αλλά εν πάση περιπτώσει, είτε με τον νόμο του Ορφανού είτε χωρίς τον νόμο του Ορφανού, ο Φιλόπουλος το 2007 δολοφονήθηκε. Σωστά. Βλέπω λοιπόν εδώ ότι πάμε σε ένα ποινολόγιο λοιπόν το οποίο ανακοινώνουν σήμερα ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο κύριος Τσιάρας, ο κύριος Αυγενάκης. Ο κύριος Τσιάρας κυρίως, ναι. Σύμφωνοι. Έχουμε ένα ποινολόγιο. Μα εδώ και αυτό με τα καλυμμένα πρόσωπα και να μην μπαίνετε έτσι στο γήπεδο. Μα αυτό το μην μπαίνετε έτσι στο γήπεδο έχει τελειώσει. Δεν μπαίνει κανένας πια στο γήπεδο και τελείωσε η ιστορία. Αλλά οι αιτίες, αυτές είναι οι αιτίες. Οι αιτίες δεν είναι ότι κάποιοι χρησιμοποιούνται ως ιδιωτικοί στρατοί. Ναι, αλλά σου είπα ήδη ότι θεωρητικώς, εάν εφαρμοστεί, πλέον η ευθύνη των συνδέσμων πάνε στο σύλλογο, Νίκο. Δηλαδή, για να ανοίξουμε εμείς οι δύο ένα σύνδεσμο παδών, θα πρέπει να μας νομιμοποιήσει ο σύλλογος. Και άρα, αφού μας νομιμοποιήσει με τη σφραγίδα του και την υπογραφή του, να έχει και τη νομική Παύλο ευθύνη. Μου, ναι. Η West Ham στην Αγγλία, αυτοί οι οποίοι τσακώνονται με τους άλλους της Everton, δεν είναι αναγνωρισμένοι σύνδεσμοι. Συμφωνούμε. Πάμπ είναι, μαζεύονται εκεί και δίνουν ραντεβού παρά έξω και σκοτώνονται. Δεν έχω αντίρρηση, συμφωνώ. Τα 1000 νήματα που τους συνδέουν όμως με τη West Ham δεν έχουν κοπεί. Όχι, αλλά επειδή πραγματικά χρησιμοποιεί σωστά τον όρο ιδιωτική στρατή, εδώ όταν ο άλλος πια θα έχει τη νομική ευθύνη, αν εφαρμοστεί αυτό, ξαναλέω, γιατί μπαίνει σε διαβούλευση και μαθαίνω ότι η ΠΑΕ και η ΚΑΕ και τα αεραστεχνικά σωματεία που έχουν καλό μάτι όλα αυτά τα χρόνια δεν το βλέπουν με καλό μάτι ως διάταξη, αν εφαρμοστεί αυτό, τουλάχιστον στο κομμάτι των ιδιωτικών στρατών θα έχει γίνει μια αρχή. Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι θα λυθεί ως διαμαγεία στο πράγμα, αλλά όταν πια αρχίζει ο ομφάλιος λόρος αυτός που υπάρχει, όπως σωστά αναφέρεις, και κόβεται, σημαίνει έχουμε κάνει ένα βήμα μπροστά. Για να το δούμε. Αυτό. Άλλη και επίσης, Νίκο, πολύ σημαντικό ότι δεν υπάρχει αναστολή. Ναι. Σημαντικό είναι, γιατί πρέπει και σε αυτούς να λειτουργήσει ο φόβος όταν μπουν μέσα, μωρά αδερφέ μου. Και δεν μιλάω για τη δολοφονία. Η δολοφονία είναι ποινικό πράγμα, θα μπουν μέσα όπως και να έχει. Αυτό δεν το δεν υπάρχει αναστολή θα ισχύει και για τους ιδιοκτήτες των ομάδων, γιατί ξέρω μία περίπτωση που έχει αναβληθεί η δίκη 8 φορές. Ναι, καταλαβαίνω για ποια λες, ναι. Όμως δεν είναι για θέματα χουλιγκανισμού, έχω την εντύπωση. Ίσως να είναι άλλου χουλιγκανισμού. Μάλιστα. Εντάξει, αυτά είναι τα βασικά, Νίκο. Okay. Ο Θεός να δώσει να εφαρμοστούν. Ναι. Για να μην ξανακάνουμε πάλι δυο μας τις κουβέντες που κάνουμε από την πρώτη μέρα που ήρθες στο Real FM. Έγινε, φίλε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Φιλιά. Πως διασκεδάζεις με κάτι δίσκους και το τσιμ, κι εγώ τους λέω επισκευάζεις της μοναξιάς σου το ευζήν. Μου λένε πως διασκεδάζεις με κάτι δίσκους και το τσιν, κι εγώ τους λέω επισκευάζεις της μοναξιάς σου το ευζή. Τα ρούχα σου μου λένε βγάζεις, βράδυ δεν έχει να ησυχάζεις, κι εγώ τους λέω μακάρι αμήν. Τα ρούχα σου μου λένε βγάζεις, τράβη δεν έχει να ησυχάζεις, κι εγώ τους λέω μακάρι αμήν. Λένε τώρα ξενερώνεις μ' αυτούς που είχες φτύσει πριν, κι εγώ τους λέω δικαιώνεις το μυθιστόρημα Αρλεκίν. Μου λένε τώρα ξενερώνεις μ' αυτούς που είχες φτύσει πριν, κι εγώ τους λέω δικαιώνεις το μυθιστόρημα Αρλεκίν. Όλες καλησπέρες στον Παύλο, στην Αγγελική, στον Παντελή, στον Χρήστο, στην Τρίπολη. Να σε καλά, Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στο Δημήτρη στη Στουγκάρδη, καλησπέρα στο Γιώργο στην Πετρούπολη, στον κύριο Γκίκα στη Μόσχα, στην Ούλη, στο Βασίλη, στον Κλεωμένη, στο Φώτη, Φόρτσα Παουκάρα, να σε καλά, στον Όντα, στο Γιάννη στην Καβάλα, στο Θεολόγο. Κύριε Αργύρη, με γεια του, με χαρά του κυρίου Τσακαλώτου, που έχει αστική παιδεία και έχει και αστική καταγωγή και έχει πάει και στο Ήτον. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με όλα αυτά. Το πρόβλημα του κ. Τσακαλώτο είναι η αστική του πολιτική. Είναι τότε που υπέγραφε μνημόνια, που έκανε ηλεκτρονικούς τους πληστηριασμούς και έκανε τον έμφυα καραέμφυα. Αυτό είναι το πρόβλημα, η αστική πολιτική. Όλα τα υπόλοιπα, ό,τι έχει ο άνθρωπος καλόν είναι. Λοιπόν, όπως βλέπω στα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία, έχουμε ανακοίνωση από το Κρεμλίνο ότι ο Πούτιν είχε επικοινωνία με τον Μακρόν, τον πρόεδρο της Γαλλίας, και με τον Σόλτς, τον καγκελάριο της Γερμανίας, και τους ενημέρωσε ότι σκοπεύει να υπογράψει την απόφαση για την αναγνώριση των λαϊκών δημοκρατιών του Ντονέσκ και του Λουγκάνσκ, και όπως λέγαμε και προηγουμένως, θα απευθύνει διάγγελμα προς τον ρωσικό λαό. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζενάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Θα ξεκινήσουμε ασφαλώς, καθώς βρισκόμαστε σε αναμονή του διαγγέλματος του Βλάντιμιρ Πούτιν. Όπως έγινε γνωστό και είπες και εσύ, θα ξεκινήσει πιθανότατα ανακοινώνοντας την ανεξαρτησία των περιοχών των Ντονέτσκ και των Λουχάνσκ. Είχε νωρίτερα την επικοινωνία και με τον Γάλλο ομολογό του Εμμανουέλ Μακρόν και με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σόλτ. Βεβαίως όλα αυτά μένουν να επιβεβαιωθούν σε λίγο, αν και το δημοσιογραφικό γραφείο πρακτορείο ΤΑΣ τα θεωρεί ήδη δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, 24 του μήνα είναι προγραμματισμένη η συνάντηση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Σεργέη Λαυρόφ, με τον Αμερικανό ομολογό του, τον Άντονι Μπλίνκεν, και μέχρι τότε είχε ζητηθεί στον κ. Πούτιν να μην κάνει καμία ανακοίνωση και καμία κίνηση στο πεδίο της μάχης. Θα δούμε απόψε το βράδυ, σε πολύ λίγο από τώρα, αν τελικά κάτι τέτοιο θα πραγματοποιηθεί ή οι εξελίξεις θα είναι πολύ γρηγορότερες από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί. Μάλιστα. Πού αλλού πάμε? Θα πάμε σε ένα άλλο μείζον θέμα διεθνές, το οποίο έχει να κάνει με το Ιράν και την πυρηνική συμφωνία, η οποία έχει εξηλωθεί επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ. Φαίνεται λοιπόν πως το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή βρίσκονται πολύ κοντά στο να χτίσουν εκ νέου μια σχέση εμπιστοσύνης και μια συμφωνία στο πεδίο των πυρηνικών. Είναι πυρετώδεις οι συνομιλίες που έχουν ξεκινήσει εδώ και μέρες στη Βιέννη με τις διεθνείς δυνάμεις για την αβίωση της συμφωνίας του 2015, να μην μπορούν αυτή τη στιγμή να πούν οδότητα το πότε θα γίνει η τελική ανακοίνωση. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τεχεράνη φαίνεται πως έχουν διανύσει πάρα πολύ μεγάλο μέρος της απόστασης που τους χώριζε. Και να σημειώσουμε πως μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν διαπραγματεύονται οι σύμβουλοι των ΗΠΑ και της Τεχεράνης, αλλά μέσω τρίτων της ομάδας της Βιέννης, στην οποία συμμετέχει ασφαλώς η Γαλλία, η Γερμανία και άλλες μεγάλες δυνάμεις. Το Reuters μετέδωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχει αρχίσει να διαφαίνεται αυτή η συμφωνία μέσω των έμεσων διαπραγματεύσεων. Το προσχέδιο, ωστόσο, φαίνεται πως αναφέρεται και σε άλλα θέματα, συμπεριλαμβανομένες της αποδέσμευσης δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών πόρων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε τράπεζες στη Νότια Κορέα, καθώς επίσης και μια σειρά απελευθερώσεων δυτικών αξιωματούχων και στρατιωτικών, οι οποίοι κρατούνται στο Ιράν. Κάνουμε λοιπόν λόγο για μια συνολική συμφωνία, η οποία θα περιλαμβάνει και τα πυρηνικά, αλλά και άλλα επιμέρους θέματα άλυτα μεταξύ στις δύο πλευρές. Και βεβαίως σημαίνει και αυτό να φανεί τις επόμενες ημέρες, αν θα καταλήξει μια συμφωνία η οποία θα ανοίξει μια νέα περίοδο σχέσεων των δύο χωρών και της ευρύτερης περιοχής ασφαλώς, ή αν θα μείνουμε στην κατάσταση την υπάρχουσα. Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, σας έλεγα την Παρασκευή ότι είχαμε μια έκρηξη ακόμα δημοκρατίας και ενός κράτους το οποίο δουλεύει ρολόι. Σας έλεγα ότι τα ΜΑΤ αυτού του κράτους ήταν εκεί, έδωσαν την παρουσία τους στην κινητοποίηση που έκαναν ποιοι, οι καθαριστές, οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ποιους χτύπησαν, για να έχουμε υπόψη μας δηλαδή ποιους χτύπησαν, χτύπησαν αυτούς που βρίσκονται κάθε μέρα μέσα στα χημικά, μέσα στις χλωρίνες, μέσα στα σκουπίδια. Χτύπησαν αυτούς που οι καρκίνοι και οι υπατήτηδες τους έχουν λιανίσει. Χτύπησαν αυτούς που όλη την προηγούμενη περίοδο και ακόμα στο καθεστώς της πανδημίας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή ενάντια στην πανδημία του κορονοϊού. Αυτούς χτύπησε προχτές με τα ΜΑΤ η κυβέρνηση. Αξίζει να δείτε, γιατί τους χτύπησε, γιατί διεκδικούν βαρέα και ανθυγινά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν βαρέα και ανθυγινά. Γι' αυτό τους χτύπησαν. Για να δείτε τώρα τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται αυτού του είδους τα αιτήματα των εργατών, δεν έχετε μπείτε στον ημεροδρόμο. Θα δείτε τι ακριβώς κοκτέιλ χημικών είναι αυτό το οποίο χρησιμοποίησαν και θα το δείτε αποτυπωμένο στα πρόσωπα των ανθρώπων οι οποίοι νοσηλεύονται τρίτη μέρα σήμερα στο νοσοκομείο. Θα δείτε το παραμορφωμένο πρόσωπο του μέλους της διοίκησης του συνδικάτου, ΟΤΑ, του Χρύσανθου του Κυριαζή. Θα δείτε επίσης πώς έχουν κάνει το πρόσωπο του μέλους του Κεντρικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, των διοικητικών, του διοικητικού προσωπικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πραγματικά μπείτε